أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. mbokuy ci yàlla tabaraka wa taala, noo ngi delluwaat ci sunu tomb waxtaan diggante ñaari way dencante yi, te mooy góor ak jigéen. bokk na ci tomb bu ñuy waxtaane tey mooy wasiyatullahi aza wa jal bin nisa, ndenkaane bu yàlla tabaraka wa taala dénk góor ñi jigéen ñi. ndeke jigéen ñi ay ndénkaane lañ. ku ñu dénk nag war ngaa sàmm lan la dénk, war ngaa xool ki la dénk, li mu la dénk nga garde ko, dencal ko ko, fonkal ko ko, ndax ci loolu ngay xam, ci loolu la ñuy xam ne yow respecté nga ki la dénk wala respecté woo ko. borom bi subhanahu wa taala wax na ci suura annisa, saar bi nga xam ne mooy saaru jigéen ñi, aya 19. borom bi nee na wa aashiruuhunna bil maaruuf fa in karihtumuuhunna fa asa an takrahu shay'an wayajalu llahu fihi xayran kathira. borom bi nee na ngàllawaay yéen góor ñi, maa ngi leen di dénk ngeen dund ak jigéen ñi dund bu rafet. su ngeen sikkee ci ñoom ab jikko, amaana ngeen bañ dara, waaye yàlla def ci yiw. fa in karihtumuuhunna, bu ngeen amee lu ngeen bañ ci ñoom, fa asa an takrahu shay, amaana ngeen bañ dara, wa yajalu llahu fihi xayran kasiran, lool ngeen bañ yàlla defal leen ci lu baax, yàlla defal leen ci yiw wu bari. kon li ñuy dégg ci aaya bi mooy ginnaaw ba yàlla jëlee jigéen ñi dénk nu nun góor ñi, yàlla xamal nu ne yenn saa yi ñu gis ci jigéen lu nu neexul, waaye yàlla subhanahu wa taala def na ci yeneen wàll yi, yeneen anam yi yiw. yàlla def na ci jikkoom yeneen jikko yi yiw. kon saa yu ne jigéen, ndénkaane la bu yàlla dénk góor, noonu ngay fekkee ne même ba mu nekkee yaay ñi koy dénk góor ñi. kazalika naka noonu ba mu nekkee soxna tamit ñu dénkaane ko. yàlla ne wa aashiruuhunna bil maaruuf. lan mooy maaruuf? mooy alaama amara allahu bi, ni ko yàlla santaanee ci dund ak moom dund bu rafet. nee na loolu wal muraadu bi haada al amr, lan lañu namm ci mbir moomu mooy dundal ak moom ak njekk, yor ko yor bu rafet, mooy fa imsaakum bi maaruuf, téye ko téye bu rafet. téyel sa soxna yow góor, teel sa jabar, téye bu rafet, àndal ak moom, ànd bu rafet, yor ko, yor bu rafet. Nee na bokk na ci loolu nga jox ko àqam ba mu mat moom ndaw si. Àq yooyu bi ci njëkk mooy canam na mat. Jigéen boo koy denc na nga ko jox can, kooku la ñuy wax al mahr, wala ñu tuddee ko sadaqa, wala ñu tuddee ko nixla. Jigéen bépp góor bu am yéene denc jigéen na yëg ne yoreel na jigéen jooju can, buy bàyyeekoo ci góor jëm ci jigéen. Can nag ci lislaam amul nu mu toll bañ koy yéem ci bari waay, waaye amul nu koy nu muy néewee tamit bañ koy xeeb ci lislaam. Boo mayee jigéen milliard baax na, boo ko mayee million baax na, boo ko joxee jaaro weñ gu ñuulit baax na. L'essentiel que naam lu jóge ci ku góor ki jëm ci ku jigéen ki, loo xamante ne ndaw si d'accord na ci, loolu mooy can. Jigéen ñi nag seen can ñetti atte lañ ci am. Am na ndaw soo xam ne canam moom moom moom lépp, am ndaw soo xam ne canam dañ koy xaaj ci digg bi mu jël genn wàll ñu delloo ko góor ki genn wàll, am ndaw soo xam ne canam daf koy delloo. Ndaw si moom can bi lépp, te mooy ku njëkk ki mooy ki góor waxal dama lay denc, dama lay takk, mu nangu ñaata laa lay may 100,000 francs, mu yónni ay mbokkam ñu jël can bi jox ay kilifaam 100,000 yi mat, takk bi am, ndaw si sëyi nekk ak waaja, kooku can bi moom moo ko moom lu ko ci neex mu def. Ndaw si nga xam ne can bi dañ koy xaaj ci digg bi dello ko genn wàll mu jël genn wàll, mooy ndaw si nga xam ne da ngeen a waxtaan, ñaata nga may may 100,000, nga yëkkati 100,000 yi yónnee balaa muy del si nga yónnee ne fase nga ko, balaa ndaw si di sëy si nga yónnee ne fase nga ko. Bis bi nit ñi takkee, nit ñi dañoo jóge jàkka ja dellu ca kër ya rek, nga yónnee ne fase nga ko. Wala yónnee nga fa sa alal, sëy seegul, bokkaguleen néeg, bokkaguleen lal, nga yónnee ne fase nga ko. Kooku can bi nga xam ne moom nga ko joxoon 100,000 francs yi dañ koy dagg ci digg bi, jox ko 50,000, yow nga ñu delloo la sa 50,000. Ndaw si nga xam ne canam mooy ñetteelu jigéen bi ci canam, moom da koy delloo, mooy ndaw si nga xam ne da nga ko takk, jox ko 100,000 francs, mu gis ne yow neexoo ko, bëggatu la, sëy bi bëggu ko, mu ñaan la baat nga lànk, mu delloo la sa can, mooy simmeeku. Kon can a ngi noonu àqala bu góor yoreel jigéen, bépp góor boo xam ne dangaa yéene takk jigéen te fas yéene woo ko jox canam, yow yonent bi nee na yow njaaloo kan nga. Bu leen fàtte yonent yàlla Moussa moom keroog ba muy joxe can pour takk dañ ko sàmmloo juróom-ñetti at. Soo yi bu ne ko bu motee fukk sa coobare bopp la, waaye juróom-ñett yi moom moom lañ sartante. Léegi nag mbokk yi calcule leen, bu doon salaire la ngay sàmm juróom-ñetti at, weer wu nekk 100,000, loolu ñaata la ci xaalis bi ngay sàmm di liggéey? Weer wu nekk ñu lay fay 100,000 francs, nga sàmm 8 ans ñaata la? calculer len mako kon nga gis ne Moussa alal ju bari la joxe pour ñu may ko soxna waye bu len fatte yonenti bi neena iltamis walaw khataman min hadid joxel même bu re weñ gu ñuul waye cyan yoy yep ci bari ak wañeeku gi ban cyan mo gën moy cyan gu digg doomu yonenti bi neena jigen ñi nga xamne seen sey dafa am barke moy jigen ñi seen cyan neew ndekay cyan yi buñ leen doon yombal dina jur ñaari mbir dana tax jigen ñi ñu denc leen tak leen waye dina tax seeni sey am barke ndax yonenti bi neena jigen gi gëna neew cyan mo upp barke ak gi bu bari cyan te nit ñi barke lañ wara set mais buñuy xol dekk bi tay di xol dundu gi danañ fekk nit ñi li leen yittel moy alalu aduna may nañ ma 500,000 may nañ ma 1,000,000 indil nañ ma ordinateur indil nañ ma iPad indil nañ ma télé indil nañ ma yoy rek ngay deg wala fi danañ jàngalé may gu dëkk mo gën may gu jëk ana may guy dëkk bes bu nek may gi di dëkk mo gën may gu jëk may go xamne ben yon dong lañ la ko may mu jeex kon may gu dëkk mo gën may gu jëk ñu bari nak liñuy titeru moy indil nañ ma may gu jëk kon sunu diine lim ñu jangal moy goor daf yorel na jigen ak ci sey ak yoy li ci ñeek moy cyan cyan bobu nak wax nañ legi ne ci goor lay baye ko jëm ci jigen nu mu toll ñom ñaar buñ ci d'accordé baxna bu len fatte yonnentu alayhi salatu wassalam mayena jigen ci ay saaru alquran wala ay aya alquran yonnentu bi tok na rek ben jigen dagge ca lang gi ñew na ko yonnentu bi mayna la sama bop ndax lolu daga non na ci mom yonnentu bi seug bañ ko tont ndax borom kersa la gañan ko wër yonnentu bi ne tek ndaw si bam tuat badi yonnentu bi ne tek ben wayna yonnentu boko kiwul teng mako ki ben wayna yonnentu boko kiwul teng mako ki yonnentu bi ne ko loyor na yoruma dara lo baye keur ga bayiwuma keur ga dara lo denc dencuma dara lolu dana doy war di ndax mokal nga baqara dedet mokal nga ala imran dedet wa lo mokal ci alquran nak muneko inna a'tainakal kawsar muneko jang ko jangal ko ndaw si muy cyanam jangal ko ndaw si muy cyanam gis ngeen ndaw soosu cyanam alquran la amna benen jigen jo xamne cyanam moy tuubu jëkkeeram ben way ñew na nek ab yéfer bëgg ko mom ndaw si mu ne ko julit ak yéfer duñu sey way ñi ne ko bëgg naa ko de mu ne ko ndaw si ne ko boo tuubee rek takk ma waaji daal di tuub ñu may ko ndaw si mu ne ko loolu mooy cyan bi tuub rek mooy cyan bi doo joxe dara boo tuubee rek takk ma kon gis nga ndeke lele doom adama dina yaakar ne cyan khalis dong la wara nek fek amna lenen lu muy nek ludul khalis comme niñ ko jange ci tarikh wala sira kon mbok yi dañu bayyi xel ndinkane yalla bi tabaaraku wa ta'ala bi mu denk goor ñi jigen ñi moy and ak ñom nek ak ñom dundando ak ñom dundu bu rafet param bi ne la bo gisse ci ñom jikko jo nawul ben amna téméri jikko yu bax yu nek ci côté bi amana ngeen bañ dara lolu ngeen bañ yalla def ci yiw dundu bu rafet nak buñ koy wax moy té bu rafet suñ ne lu rafet ñepp xam nañ ko moy lu bëdd gis di bëgg nopp di ko dégg di bëgg su dé wax muy neex su dé dox muy rafet su dé jëf mu rafet loolu moy na ngeen ko té bu rafet wala fi dañuy leb di wax ne kanam du kasso waaye ko ci tëj mu xam ko kanam ñu ne kanam du kasso waaye koko tëjël mu xam ko kon diggante ñaar ñuy sey ci téeté bu rafet kon kanam yi dañoo wara leer karam lu fa nekk muy bët gémmiñ nopp yooyu yépp bu nu àndee bët day xool xon xool bu rafet nopp du dégg gu neex gémmiñ lu génne du rafet mooy la yonent bi waxoon keroog ba doomam faatoo xol bi da koy naqarlu bët bi di tuur rongooñ waaye xol bi du génne lu dul lu yàlla gërëm te ci période naqar la doomam génne àdduna bu tudd Ibrahim yonent bi ay bëtam tuur rongooñ sahaaba yi ne ko ah yonent li ñu tere woon da ngay def yaa ngi jooy de mu ne déedéet te raw ma leen jooy de bu leen jaawale ñun li ñu tere mooy saalit yuuxu xotti sa yére gajj sa bopp di salleeru di yuux di cappatu di jàmbatu waaye ñun jullit xol bi da koy naqarlu bëdi day tur rongoñ waaye làmmiñ bi du génne lu dul lu yàlla gërëm kon tey sunu tomb waxtaan mooy lool ñu naan al mahr wala ñu tuddee ko as sodaqa wala ñu tuddee ko nixla te mooy can wax nañ nag can ni muy toll ci kan lay jóge ci kan lay dem wax nañ jigéen ay àqam ci can wax nañ ñaata jigéen lañ kenn ku nekk sa can loo ci moom insha allah ñu yemale ko ci tomb bi di can toppe ko noonu benn ubbi débat bi laaj mbokk yi su fekkee loolu tomb boobu am na lu lënt ci ñoom insha allah bi iznillahi tabaraka wa taala ñu jëm ko leeral sunu kemtalaayil kàttan assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.